ψύχρεμα. Τι πώς πηγαίνει η Ελλάδα. Και κλείσεις για λίγο τα μάτια και τα αυτιά σου όλη μέρα στη μύρλα των μέσων. Και ανοίξεις λίγο το διαδίκτυο και δεις τι γίνεται. Στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στον Ηνωμένο Βασίλειο. Δεις μία-μία τις χώρες. Και δεις που είναι η Ελλάδα. Θα κάνεις το γνωστό πισάκι, Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι. Σε αυτή τη φάση μας πετυχαίνεται τώρα, κάνουμε το σταυρό μας, γιατί έχουμε κλείσει τα μάτια στη μύρλα του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης και βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Και ο πλανήτης πάει χάλια, από το κακό στο χειρότερο. Τελειώνει δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, ο πλανήτης. Αν δείτε και τα παγκόσμια και κάτι συσκέψεις του Πούτιν με τον Κορεάτη και τον Κινέζο και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε, κάνοντας και τη σύγκριση, καταλήγουμε εκεί, ότι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε εδώ Μητσοτάκη, που είναι ο Άγιος Μητσοτάκης. Δεν είναι Μητσοτάκης και τον Κυριάκος μας, ο αγαπημένος, ο τυγκόμενος, ο καλύτερος όλων, ο άριστος των αρίστων, ο πρώτος στο γαλαξία, στο σύμπαν, δεν ξέρω εγώ τι, είναι Άγιος, έχει αγιάσει. Το λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός της Υγείας, που είναι περιστατικό ίδιος ο υπουργός για την υγεία, για νοσηλεία κανονικά, μέσα, όχι που κάνει κάτι επισκέψεις. Να μπει κανονικά ο ίδιος ο υπουργός. Το βλέπει ο καθένας και επιβεβαιώνεται κάθε μέρα με αυτά που λέει. Οπότε, επειδή είναι Άγιος ο Πρωθυπουργός μας, θα κάνουμε την προσευχή έτσι όπως πρέπει. Φτώχεια και Άγιος ο Θεός. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Σώσον κύριε των λαών σου και ευλογήσον την φορολογία σου. Δια του Μητσοτάκη όλη την Ελλάδα ξεπουλήσουμε. Άρα να κάνετε το σταυρό σας και να λέτε μπράβο που είμαστε σε αυτή τη φάση εμείς στην Ελλάδα τώρα, που παντού γίνεται ο χαμός και εδώ πάμε τόσο καλά. Μπράβο. Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι. Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι. Ο Μητσοτάκη είναι 6 χρόνια. Δεν έχει αντίπαλο. Στα 6 χρόνια είναι αναγκαστικά μια φυσική κούραση του εκλογικού σώματος. Όλοι να βλέπω σαν τον Μητσοτάκη, καλό ο Μητσοτάκη, φανταστικό ο Μητσοτάκη, νικητή ο Μητσοτάκη. Κάποια στιγμή αυτό δεν μας αρέσει. Είναι στη φύση μας. Δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Αυτό το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό το πραγματικό πρόβλημα του Μητσοτάκη. Είναι στη φύση μας. Δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Ναι, κάντε λίγο κουράγιο. Έχετε κουραστεί που είναι συνέχεια ο Μητσοτάκης. Πραγματικά, ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ, θα δει το Μητσοτάκη, θα δει τους υπουργούς να λένε αυτά τα πολύ ωραία και πολύ λογικά πάνω από όλα που λένε. Και λογικό να έχετε κουραστεί. Αλλά ξεπερνάμε την κούραση, γιατί θα κάνουμε τη σύγκριση με τις άλλες χώρες και θα καταλάβουμε ότι έχουμε Άγιο εδώ. Δεν έχουμε ένα Μακρόν στην τύχη, από το Σωρό, από το Πανέρι. Εδώ έχουμε Άγιο ηγέτη, ο οποίος οδηγεί τη χώρα μέσα σε ένα πλανήτη που φλέγεται ή που θα ανατιναχθεί εντός ολίγου και πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε είναι θέμα κούρασης και συνήθειας, δεν είναι θέμα σκανδάλων που δεν μπορούμε το Μητσοτάκη, δεν είναι θέμα ακρίβειας, δεν είναι θέμα ενοικίων που μια γκαρσονιέρα στην Ηλίουπολη έχει 600 ευρώ, 25 τετραγωνικά, όπως μπαίνεις βγαίνεις δηλαδή, όλο αυτό 600 ευρώ, δεν λέω για τριάρι, δεν λέω για τεσάρι που να καλύψει ανάγκες, να είναι και αξιοπρεπές, που κάθε μέρα θέλουμε στην Αθήνα για να πάμε από το σπίτι στη δουλειά μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες πια με τον Κηφισό που δεν ασχολείται κανείς. Και κάθε μέρα αυξάνεται ο χρόνος που μένει ένα αυτοκίνητο εκεί, ένας οδηγός εκεί και χάνονται οι ώρες και χάνονται τα χρόνια και εκνευρίζονται όλοι. Δεν είναι για αυτούς τους λόγους που δεν θέλουμε Μητσοτάκη. Είναι επειδή στη φύση μας είναι ένα βαριέτο άνθρωπος και έτσι όπως το απέδωσε εδώ το περιστατικό, όπως ακούσαμε. Αυτά λέει το περιστατικό, όμως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι που ο κόσμος δεν θέλει το Μητσοτάκη. Όποιος πίστευε ότι αυτή η εκτεταμένη παρανομία με τον ΟΠΕΚΠΕ τελείωσε με το που πήγε δικογραφία στη Βουλή με δύο υπουργούς και έγινε τελικά εξεταστική, κάνει λάθος. Έρχεται δεύτερη δικογραφία. Έρχεται δεύτερη δικογραφία. Δεν τη θέλουμε μικρή. Εδώ είναι η διαφορά μας. Τη θέλουμε μεγάλη. Έρχεται διπλός καπατσές, λένε στο χωριό μου. Έρχεται δεύτερη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει 10 βουλευτές, οι οποίοι δεν παίρνανε απλώς για να ζυγηρεύουν ρουσέτια. Μετήχαν σε αυτή την παρανομία και ζητείται η άρση της ασυλίας τους για να διαχθούν ποινικά για απάτες. 10 παλικάρια στήσαμε χορό. 10 βουλευτές. Στου Καραϊσκάκη το κονάκι πέφταν τα ντουβάρια από το χορό και από τις πενιές του Μιχαλάκη. Τι το θέλεις τα αρνίδι γαλάκι μου? Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για πάτες. Κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για πάτες. Κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι. Καταλάβατε, Ιωάννα Μάνδρου είναι αυτό, Μέγκα. Έρχεται και άλλη δικογραφία για απάτες, όπως το λέει. Δεν είναι γι' αυτό όμως που δεν θέλουμε το Μητσοτάκη. Είναι από τη συνήθεια ότι έχουμε βαρεθεί την ίδια μούρη. Εμείς δεν τη χορταίνουμε εδώ, είμαστε ανώμαλοι. Έχουμε άλλη λογική εμείς εδώ της ελληνοφρένειας. Οι συντέλεστες τουλάχιστον, φαντάζομαι, και κάποιοι ακροατές. Εδώ όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει ότι είναι θέμα συνήθειας αυτό το πράγμα, το να βλέπεις κάθε μέρα τους ίδιους, να ακούς κάθε. Δεν υπάρχει έκπληξη. Το στοιχείο της έκπληξης, ο ευνηδιασμός. Που αυτό πάντα μια σχέση, ακόμη και αν είναι πολιτική σχέση, την διατηρεί στη συντήρηση ή στην κατάψυξη, ανάλογα. Και έρχεται η Μάνδρου και μας λέει ότι περιμένουμε και άλλη μια δικογραφία με 10 βουλευτές. Όχι τους δύο που ήταν ο Βορύδης, τώρα ποιος άλλος ήταν, και ο Αυγενάκης. Άλλοι 10 έρχονται, γι' αυτό και τα 10 παλικάρια. Το πολύ ωραίο κατά τα άλλα. Θα ακούσουμε τώρα πώς οι κυβερνητικοί βουλευτές, υπουργοί, αντιμετωπίζουν το εκλογικό σώμα, τη νοημοσύνη μας και γενικότερα τους ανθρώπους, τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνοι, όπως έλεγε και η άλλη κυρία. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι ο πρώτος, ο οποίος μας εξηγεί γιατί έχουμε αυξήσει τις τιμές. Ορισμένα πράγματα που είναι ατού της Ελλάδας, την ίδια ώρα έχουν και άλλου είδους επιπτώσεις. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, μια και αναφερθήκατε στην ακρίβεια και ενδεχομένως αναφέρεστε και σε συγκεκριμένα προϊόντα που πράγματι τσίμπησαν και σοβαρά ορισμένα από αυτά το καλοκαίρι. Όταν έχεις 40 εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι πολλαπλασιάζουν τη ζήτηση το καλοκαίρι, είναι λογικό ότι εκείνη την περίοδο θα υπάρξει μια αύξηση τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα. Καταλάβατε τι φταίει. Φταίει ο τουρισμός. Επειδή έχουμε τουρισμό, αυξήθηκαν τα προϊόντα. Βέβαια, τουρισμό έχουμε το καλοκαίρι. Τα προϊόντα είχαν αυξηθεί και το Φλεβάρι. Τι είχε γίνει τότε? Πάλι τουρισμό. 40 εκατομμύρια από τότε είχαν αρχίσει να έρχονται. Είναι το νέο επιχείρημα της κυβερνήσεως. Παλιά ήταν η Χούθη. Το έλεγε η Βούλτεψη. Μετά ήταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μετά ήταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι ο τουρισμός. Που είναι ατού, αλλά όμως γεννάει και διάφορα προβληματάκια, μικρά όπως ακούσαμε. Το είπε ο Θεοδωρικάκος, θα το τεκμηριώσει τώρα επιστημονικά, το περιστατικό. Υπάρχει μια γενικότερη κριτική ότι υφίσταται η Ελλάδα υψηλότερο πληθωρισμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ακούμε, το ακούτε κτλ. Μάλιστα. Θυμάστε όταν ήμασταν στο σχολείο, μας λέγανε ότι υπήρχε ένας οικονομολόγος στην εποχή του διαφωτισμού που λεγόταν Άνταμ Σμιθ και είχε πει ότι ο νόμος, ο πραγματικός στην οικονομία που διαμορφώνει τις τιμές, είναι ο νόμος προσφοράς και της ζήτησης. Φαντάζομαι το θυμάστε. Μπορείτε, κυρία Κρητικού και κυρία Κακούση, να πείτε ότι θα έχετε ταυτόχρονα ρεκόρ τουρισμού, άρα ταυτόχρονα ρεκόρ καταναλωτών, άρα ταυτόχρονα ρεκόρ ζήτησης, χωρίς αυτό να οθήσει τις τιμές προς τα πάνω? Άρα ο τουρισμός έχει και τη δική του συμβολή στο κομμάτι της ακρίβειας, λέτε? Φυσικά, εννοείται. Ωραία. Agora mini spinella, arbitta, arbitta, arbitta. Ήρθε η ώρα σου να φύγεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τουρισμέ, έξω! Έξω! Έξω! Τουρισμέ, έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ai che sotto tutto che servunita, arbitta, arbitta, arbitta. Ai che sotto tutto che servunita, arbitta, arbitta, arbitta. Δεν τη θέλουμε μικρή, εδώ είναι η διαφορά μας. Τη θέλουμε μεγάλη. Ο κύριος Κερίδης είναι αυτός από τη Βουλή. Θα καταλάβουμε στην πορεία τι ακριβώς εννοεί, όπως το αντιληφθήκαμε εμείς και όπως το λέει ο ίδιος. Εμείς κάναμε και ένα εξορκισμό στον τουρισμό, το ακούσατε, γιατί φταίει ο τουρισμός για την ακρίβεια. Μένετε σε τουριστική χώρα, εσείς δεν είστε τουρίστες, δεν μπορείτε να απολαύσετε τα καλά του τουρισμού. Μόνο τα αρνητικά του τουρισμού, γιατί υπάρχουν και τέτοια, είναι η ακρίβεια. Γιατί έρχονται 40 εκατομμύρια, ψωνίζουν, τρώνε κάτι μισή ανθυποφέτα καρπούζι, μία ντομάτα εδώ, μια φέτα εκεί, δύο ελιές. Όλα αυτά ανεβάζουν. Γι' αυτό η σαλάτα, η χωριάτικη στη Μύκονο έχει 30 ευρώ. Επειδή έρχονται οι τουρίστες και παίρνουν 4 άτομα μία χωριάτικη. Τι να φάνε αυτοί, δεν τρώνε. Οπότε είναι η λογική, την ακούσαμε από τον Θεοδωρικάκο, την ακούσαμε και τεκμηριωμένα με τα σχολικά βιβλία από τον επιστήμονα ιστορικό πάνω από Λάδων Γεωργιάδη. Και τώρα θα ακούσουμε άλλο ένα παράδειγμα του πώς σκέφτονται στην κυβέρνηση και πώς το πλασάρουν προς τον κόσμο και πώς θεωρούν την νοημοσύνη του κόσμου, πόσο ψηλά την έχουν και πώς την υπολογίζουν. Μέσα στο καλοκαίρι στην Αίγινα πέθανε μια κυρία εκεί διότι δεν είχε βρεθεί ασθενοφόρο. Και έρχεται τώρα ο Υπουργός Υγείας να απαντήσει για αυτό. Για την Αίγινα που λέτε πριν για την υγεία, να φέρω ένα παράδειγμα. Το 2013, όταν κάναμε προσκλήσεις για οδηγούς στην Αίγινα, βγάζαμε 3 θέσεις και βρίσκαμε 30 ενδιαφερόμενους. Το 2025 βγάλουμε για 3 θέσεις και δεν βρίσκουμε κανέναν. Ξέρετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Το 2013 ακόμα δεν είχε δουλειά. Και μόλις έβλεπε μια πρόσφυγα για να φτιάξει δουλειά στο δημόσιο. Το 2025 στην Αίγινα, επειδή πάει πάρα πολύ καλά ο τουρισμός τους, οι οδηγοί στην Αίγινα βγάζουν πολύ πιο πολλά λεφτά για να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα από την απάντηση στο κέντρο υγείας. Αυτές είναι συνέπειες της επιτυχίας. Ευτυχώς! Ανόητη εγώ τραβαλιά, να στα είδα πάσε μπροφίτα, μας κουάντουμε βέσικα, αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα. Αυτές είναι συνέπειες της επιτυχίας. Δεν τη θέλουμε μικρή, εδώ είναι η διαφορά μας, τη θέλουμε μεγάλη. Για την επιτυχία, μεγάλη, από επιτυχία πέθανε η κυρία στην Αίγινα, διότι επειδή όλα πάνε καλά, η ανάπτυξη καλπάζει, δεν πάνε εκεί, πάνε αλλού οι οδηγοί και έτσι πέθανε μία κυρία. Και όλο αυτό, αντί να βγει και να σκύψει το κεφάλι, ο κάθε υπουργός, να ζητήσει 10 συγγνώμη που δεν πιάνει τίποτα από όλα αυτά, γιατί έχουμε δει και αν έχουμε δει στο συγκεκριμένο τομέα, από ντάτσου να μεταφέρουν, από αυτοκίνητα, από μόνοι τους, όλα αυτά που γίνονται, βγαίνει και λέει ότι οφείλεται ο θάνατος, εμέσως το λέει, ο θάνατος αυτής της κυρίας ή και όποιος στο μέλλον ή όποιος στο παρελθόν, όποιος όποια, οφείλεται στην επιτυχία που έχει η χώρα. Γιατί δεν θέλουν να πάνε εκεί και πάνε σε άλλες κατηγορίες, σε καλύτερα εισοδήματα και άρα λόγω επιτυχίας θα πεθάνουν μερικοί. Τόσο απλό, τόσο ωραίο, μια ωραία λογική σκέψη που δεν είχε ακουστεί μέχρι τώρα, έπρεπε να ακουστεί. Στα βήματα αυτά είναι και μια κυρία από την Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη μας έχει δώσει πολλά ηχητικά κατά καιρούς, γιατί κάπως εκεί οι άνθρωποι στα σύνορα σκέφτονται με έναν διαφορετικό τρόπο, φιλομητσοτακικό, άγιο μητσοτακικό προφανώς, και είναι ο δημοσιογράφος και προσπαθεί να καταλάβει ποια γνώμη έχει η κυρία αυτή για την υγεία. Να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Τα πάει καλά μέχρι σήμερα, λέτε? Μια χαρά. Όλα είναι καλά δηλαδή στην υγεία? Στην υγεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είναι καλά. Υπάρχουν και κάτι που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλά, αλλά όσο με το πλήσον είμαστε καλά. Άρα καλά τα πάμε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Υπάρχουν και κάτι που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλά, αλλά όσο με το πλήσον είμαστε καλά. Το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο έχει 0 ιδιωτικές δαπάνες. Τρώμε και το Λουξεμβούργο. Και το Λουξεμβούργο τρώει τη σκόνη μας εδώ, η κυρία από την Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα στην υγεία, αλλά καλά πάμε. Πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτή η φράση, δόξα τω Θεώ, τι έχει συμπεριλάβει μέσα, τι έχει ισοπεδώσει στα μυαλά των ανθρώπων, που ό,τι και να σου τύχει, ό,τι κατάρα και να φας, ό,τι ζωή μαύρη και να έχει, λες ένα δόξα τω Θεώ και νιώθει χαρούμενο. Ευτυχισμένο. Κάποια κυβέρνηση το λάνσαρε, θα μπορεί να είναι και κυβερνητικό σλόγγαν. Δόξα τω Θεώ. Ό,τι και να σου τύχει, δοξάζεις τω Θεώ και πας παρακάτω μέχρι το επόμενο τραγικό συμβάν που πάλι θα πεις δόξα τω Θεώ και έχουν σβηστεί τα προηγούμενα. Ένα παράξενο πράγμα. Τρεις λεξούλες, δοτική κιόλας που δεν τη χρησιμοποιούμε, και όμως είναι τόσο αποτελεσματική. Πού είχαμε μείνει? Ναι, είχαμε μείνει στο ότι το Λουξεμβούργο τρώει τη σκόνη μας. Οι Έλληνες έχουν από το 1990 που μετράμε το δείκτη της ιδιωτικής δαπάνης στην υγεία. Είμαστε πάντα μεταξύ των τριών πρώτων χωρών στην ιδιωτική δαπάνη. Όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, ήμασταν στο 35%. Τώρα είμαστε στο 33%. Άρα έχουμε πάει λίγο καλύτερα αυτή την εξαετία. Δεν έχουν πάει χειρότερα, έχουν πάει καλύτερα και σε αυτό το δίκτυο. Όμως παραμένουμε από τις πρώτες χώρες σε ιδιωτική δαπάνη. Προσέξτε όμως, κάτι δεν το λέει ο κόσμος που δεν ασχολείται. Είναι κατά ανάγκη κακό αυτό? Όχι, δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Να το ξέρω να καταλάβετε. Πας σε ένα σύστημα υγείας ενός προηγουμένου ευρωπαϊκού κράτους, το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο έχει μηδέν ιδιωτικές δαπάνες. Γιατί έχει μηδέν ιδιωτικές δαπάνες? Γιατί δεν έχει καθόλου ιδιωτική υγεία. Μάλιστα. Αν πάει να κάνει μια ψηφιακή μαστογραφία στο Λουξεμβούργο, συγγνώμη, λέει εδώ το ακουστικό μου, τραβάει όλο, γίνεται το λίγο. Αν πας λοιπόν, δεν πειράζει. Αν πας λοιπόν να κάνει μια κυρία, θα να κάνει μια ψηφιακή μαστογραφία στο Λουξεμβούργο. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα, το ξέρω. Ξέρετε πόση αναμονή έχει? 16 μήνες. Πολύ ωραία. Στην Ελλάδα, αν θέλει η ίδια κυρία να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, θα τη γράψει τον ΕΟΠΗ και θα πάει, την κάνει την επόμενη μέρα στην αλυσίδα. Θα μετρήσει αυτό, ότι έχει ιδιωτικές δαπάνες? Άρα λοιπόν αυτό είναι το ότι μας κάνει πατσόκι. Την ωραία, έχει κάνει 24 ώρες ενώ άλλη περιμένει 16 μήνες. Ωραία. Έχει κάνει 24 ώρες ενώ άλλη μετράει 16 μήνες. Άρα ο δείκτης αυτός δεν είναι κατά ανάγκη κακός. Σε εκείνες τις διακοπές, δεν θα το ξέρει αυτό ο Πάνος ο Καμένος, αλλά ήταν η πρώτη φορά που τον συνάντησα. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Θα πάμε και στο μπούλι, γιατί παίζει πολύ στην επικαιρότητα ο μπούλης. Από χτες, ποιος γράφει τα κείμενα αυτής της χώρας? Εγώ αυτή την απορία την έχω χρόνια τώρα. Ποιος γράφει τα κείμενα? Ο Τσίπρας εδώ, πρωθυπουργός, να μιλάει για τον συγκυβερνήτη που χωρίς αυτόν δεν θα ήταν πρωθυπουργός, να το λέει μπούλι. Ο Μπούλης έχει αναμειχθεί σε μια σκανδαλάρα, αυτό στην Κρήτη κάτω, την εγκληματική οργάνωση. Αλλά πριν πάμε εκεί, από ό,τι καταλάβατε από τη διοίκηση του Αδόνιδος, το Λουξεμβούργο, στο Λουξεμβούργο δεν έχουν ζωή. Πάρ' το Γεράνι μας, πάρ' το Στεφάνι μας. Εκεί είναι χάλια τα πράγματα. Τρώμε και το Λουξεμβούργο, το οποίο είναι δουκάτο. Τι δουκάτο, τι προηγμένες χώρες, Σουηδίες, Γερμανίες, Γαλλίες, τις έχουμε φάει όλες με τη σειρά. Μέσα σε ένα εξάμηνο έχουμε προηγηθεί όλων αυτών και καλπάζουμε. Πηγαίνουμε μπροστά, εσείς όλοι αχάριστοι δεν τα βλέπετε και κάνετε συγκρίσεις και λέτε ότι στο Λουξεμβούργο είναι μισθός 1.800 ευρώ. Ναι, δεν έχουν όμως υγεία. Ένα ραντεβού είναι 16 μήνες μετά. Ενώ εδώ είναι 8 μήνες μετά. Οπότε και εκεί τους τρώμε. Και λόγω επιτυχίας εδώ δεν έχουμε οδηγούς στα ασθενοφόρα. Ενώ εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ως αποτυχημένοι, μάλλον θα έχουν οδηγούς στα ασθενοφόρα. Εδώ η πολλή επιτυχία, ο πολλής τουρισμός τα έχει εκτινάξει όλα, κυρίως τα μυαλά, στον ουρανό. Να πάμε στον Μπούλι λοιπόν. Υπάρχει ένα ηχητικό, έχει βγει από χτες, που ο Πάνος Καμένος, ενώ είναι στην Αμερική, μιλάει με τον αρχηγό της κριτικής μαφίας, την εγκληματική οργάνωση που συνέλαβαν αυτές τις μέρες και απασχολεί την αστυνομική και την πολιτική, από ό,τι φαίνεται. Επικαιρότητα, θα ακούσουμε σε τέσσερα μέρη αυτούς τους διαλόγους, γιατί μέσα από αυτό αναδείχθηκε και πολιτική, πολιτικότατη είδηση από τον Μπούλι. Ποιος είναι? Σκανιά, πρόεδρε. Τι κάνεις εσύ? Δεν ξέχασες και με έχουν φάει εδώ κάτω. Όλα καλά? Πώς είσαι, είσαι καλά? Καλά είμαι, καλά είμαι. Τι κάνεις? Είμαι Αμερική περισσότερο. Α, είσαι Αμερική, ε? Ναι. Αυτά τα κοράκια εδώ, επειδή ήμουν αδικός, με έχουν κατασπαράξει, να ξέρεις, αλλά δεν το είμαστε. Μας κυνηγάνε παρακ***ν όλοι μαζί. Μου έχουν σπάσει τα π*** για μένα. 40 ψεύτικα δικαστήρια, σε όλα αθώνομαι, επειδή ήμουν αδικός άνθρωπος. Τα με όσο πρέπει. Θυμάσαι που σου είχαν βάλει στο ξενοδοχείο κοριού, η π***? Ε, βέβαια. Τα θυμάσαι το κολυμπάρι που στο είχα πει? Ε, βέβαια. Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου. Εντάξει με. Δεν νοιάζει, ξαναρχόμαστε. Περίμενε. Ορκίσου. Περίμενε. Άντε. Περίμενε τον Νοέμβριο. Περίμενε. Περίμενε τον Νοέμβριο. Από ό,τι φαίνεται, υποστηρικτής του Καμένου, γιατί του συνδέουν πολλά. Τον θυμάται ο Πάνος Καμένος, είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι κριτικός και του θέλει να του ζητήσει χάρη. Όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα κανόνιζε μόνος του αυτά ο κριτικός και όλη εκεί η μαφία. Κάτι άλλο πιο σημαντικό. Και έτσι λοιπόν εδώ βγήκε η είδηση ότι περίμενε, ερχόμαστε. Ο πληθυντικός είναι ο Μπούλης μαζί με τον Τσίπρα. Γιατί και ο Τσίπρας θα βγάλει το βιβλίο τον Νοέμβριο. Οπότε μακάρι να επανέλθουν. Εμείς εδώ είμαστε όσο γίνεται φανατικοί, υποστηρικτές, ενθαρρυντές, ό,τι θέλετε, τους στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Λείπει από την πολιτική ζωή και ο Καμένος και ο Αλέξης Τσίπρας και κυρίως η χημεία και η πυρηνική σύνδεξη που αυτοί οι δύο δημιουργούσαν. Θυμόμαστε όλοι τόσο πόσο και τόσο ωραία ήταν τότε τα πράγματα. Και αρχίζει λοιπόν να του ξεδιπλώνει τη χάρη ο επικεφαλής της κριτικής μαφίας στον Πάνο Καμένο. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό. Έλα. Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους κτλ. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, κατά 99, γιατί θέλει το Πατριαρχείο. Ναι. Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα, να ξέρεις, του λέω, εγώ του λέω αδερφέ, του λέω, ήμουν στο Καμένο, του λέω, έχω κυνηγηθεί από τον εγώ πολύ, αλλά εκτός από αυτό λέω να ξέρεις ότι ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στο ακροτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ. Δέκατο μηνός Οκτωβρίου. Ναι. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι. Τι λες τώρα. Λοιπόν, μη μιλάς πολύ. Και το βλαμμένο. Άστο, να φύγει. Έλα, το δόξα του Θεού. Θέλεις να κάνουμε κάτι. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω. Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους. Το καθαρίζω. Το καθαρίζω. Δέκατο μηνός Οκτωβρίου. Ναι. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι. Τι λες τώρα. Ποιος γράφει τα κείμενα της χώρας. Είναι ο Πάνος Καμένος, λέει στον αρχηγό της κριτικής μαφίας ότι είναι δίπλα μου η Κίμπερλι, η πρέσβης που θα έρθει. Λέει ο αρχηγός της μαφίας, τι λες τώρα. Μετά του λέει, εγώ το καθαρίζω και θα το κανονίσουμε. Λέει, δόξα τω Θεώ και ο αρχηγός της κριτικής μαφίας. Και ποιο είναι το ζήτημα, γι' αυτό λέω ποιος γράφει τα κείμενα, ότι θέλουν να βάλουν δικό τους Μητροπολίτη. Η μαφία έχει έναν αρχιμανδρίτη με το εκκλησιαστικό όνομα Μελχισεδέκ. Έχει και κοσμικό όνομα ο άνθρωπος και θέλει αυτόν η κριτική μαφία να τοποθετήσει στη Μητρόπολη Χανίων, γιατί έφυγε, πέθανε ο προηγούμενος Μητροπολίτης και παίρνει τον Καμένο για να το κανονίσει, και επειδή τον θέλει και η βάση η Αμερικανική, και λέει ο Καμένος, ναι, έχω την Κίμπερλι δίπλα μου, ο άλλος ταράζεται. Όλο αυτό είναι πραγματικό, δεν είναι μοντάζ, δεν είναι σενάριο, δεν είναι επιθεώρηση το δελφινάριο, είναι κάτι που έχει συμβεί. Και πρέπει οι χριστιανοί που πάτε και προσκυνάτε τα χέρια των Μητροπολιτών, όχι όλων, δεν είναι όλοι μέσω Καμένου και μέσω μαφίας και άλλα, πώς γίνεται όλο αυτό, και οι αριστεροδεξιοί που κάνατε σταυρό βλέποντας τον Πάνο τον Καμένο, τον Μπούλη, που έλεγε ο Τσίπρας. Εδώ οι άλλοι έχουν τραβήξει αντάρτικο, αλλά από ό,τι φαίνεται κάθεται. Και θέλω να σε φέρω, να σε πάρει τηλέφωνο, να σου μιλήσει. Εγώ 25 Αυγούστου είμαι Ελλάδα. Α, τώρα είσαι έξω, μου πες, ναι. Είμαι Αμερική. Ωραία. 25 Αυγούστου είμαι Ελλάδα. Ωραία. Θέλω εγώ να σε πάρω ένα τηλέφωνο και σήμερα να κάνετε μια πρώτη γνωριμία. Είναι επόμενο. Όχι, όχι, δεν κάνει από εδώ που είμαστε. Οκ, εντάξει. Θα με παίρνει πρωί-πρωί όμως. Άστα, συγγνώμη, κοιμάσαι πολύ. Όχι, ρε, αλλά εδώ είναι νύχτα. Ωραία, τι ώρα θα σε παίρνω. 6 το πρωί, 7. Ωραία, 6 το πρωί. 6 το πρωί Ελλάδα. Ναι. Ωραία. Επομένως θα του πω ότι μόλις γυρίσει ο πρόεδρος μιλάει. Έστω ότι μιλήσαμε. Ναι. Και ότι θα... Εάν εξαρτάται στους Αμερικάνους, το καθαρίζω. A mulher que tem pelos na venta será sempre uma esquisita. É da raça barulhenta. Arribita, arribita, arribita. Εάν εξαρτάται στους Αμερικάνους, το καθαρίζω. Ai, que só você tu queres ser bonita. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Σε περιμένω, γεια. Αγάπη μου, γεια πρόεδρε. Μελχισεδέκ λέγεται. Το κατάλαβα, το ξέρω. Αγάπη μου, γεια πρόεδρε. Και κλείνει το τηλέφωνο λέγοντας ο μαφιόζος, ο κριτικός, τον Καμένο, αγάπη μου, φιλιά πολλά, γεια. Και κλείνει όλο αυτό. Ξανά το ερώτημα, ποιος γράφει τα κείμενα της χώρας? Πιάσαμε έναν ανθυποτομέα. Πριν ακούσαμε τους υπουργούς, τι βλακίες λέγανε, ότι φταίει ο τουρισμός. Ότι λοιπόν εδώ είναι ο Πάνος Καμένος, κάπως έτσι έκλεισε η συνομιλία. Το καθαρίζει ότι έχει να κάνει με Αμερική, είναι ο αντιπρόσωπος, άλλωστε εκεί τον βρήκε. Ο μαφιόζος, ο κριτικός, για να συνοηθεί για την ώρα, έφαγε κανένα δίλεπτο να καταλάβει τη διαφορά της ώρας. Αυτή λοιπόν είναι η μαφία της χώρας, αυτή είναι και η πολιτική κατάσταση της χώρας, οι ηγέτες που κάποτε έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο και πάνω απ' όλα είχαν πατάξει την διαπλοκή. Θεωρούμε ότι οι εξελίξεις στην οικονομία, η έξοδος από τα μνημόνια, οι υποθέσεις της κάθαρσης, της διαφθοράς και της διαπλοκής προχωρούν με καλούς ρυθμούς. Και θεωρούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ο ελληνικός λαός θα αντιληφθεί την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με την έννοια της λήξης της διαπλοκής μεταπολίτευσης. Φιλιά πολλά, αγάπη μου, πολύ καλά τα λες, αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Έχει κάνει μια δήλωση ο Καμένος, λέει τα δικά του εκεί. Θα έχει εξέλιξη όλο αυτό, θα έχει και συνέχεια και πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω, περιμένουμε να έρθουν όμως όπως πρέπει τον Σεπτέμβριο και όπως το αξίζει και ο ελληνικός λαός και όπως περιμένουμε όλοι. Ποιο είναι το βλαμμένο τώρα, είναι ένα ερώτημα, ποιο είναι το βλαμμένο ακριβώς. Θα το μάθουμε και αυτό στην πορεία. Έχουμε αφήσει μια παρότρινση του Κερίδη και έρχεται η απάντηση για το θέμα αυτό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η π***α μεγαλώνει. Δεν τη θέλουμε μικρή, εδώ είναι η διαφορά μας, τη θέλουμε μεγάλη. Δεν τη θέλουμε μικρή, εδώ είναι η διαφορά μας, τη θέλουμε μεγάλη. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη, δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Ήρθε η ώρα σου να φύγεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τουρισμέ, έξω. Έξω, έξω. Τουρισμέ, έξω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλεις να κάνουμε κάτι? Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω. Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους. Το καθαρίζω. Πρώτη φορά αριστερά. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, το καθαρίζω. Πρώτη φορά αριστερά. Αγάπη μου, για προτεραιότητα. Όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η π***α μεγαλώνει. Εδώ είναι η διαφορά μας, τη θέλουμε μεγάλη. Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί, πού είσαι? Εδώ Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80 είναι μέσα, σας περιμένει. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Τα βλέπω εδώ τα μηνύματα. Θα πάμε στο πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Καλώς τον. Οπα, καλώς με. Λοιπόν, πώς με είπαμε, περίμενε. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Εγώ σε είπα έτσι? Όχι, εγώ λέω τον εαυτό μου έτσι. Α, καλά, η Πέτρα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Εννοείται, καλώς ήρθατε καταρχάς, καλή σεζόν κτλ. Mm. Δεν μπόρεσα να στα πω πέρσι την τελευταία εκπομπή που είχατε κάνει. Δεν σε πρόλαβα, δεν άνοιξε γράμμα. Θα λέω τώρα. Να σου πω για ποια αποφίλου μιλάμε. Για αυτή τη χοντρή που ρουφάει την κοιλιά τη. Για αυτή τη ρουφιχτή, ναι. Τι είπε ρε το άτομο. Ρε, ασχοληθείτε με τίποτα άλλο, γάμα μου, τη δεξιά μου. Μέσα. Δεν πρόκειται, αυτή η δεξιά δεν φεύγει, ρε, βλέπω τι είναι. Καλά, η δεξιά πρέπει να ασχοληθεί με αυτά για να μην ασχοληθεί με τον ΟΠΚΠ. Τέλο, έχει πολλά πράγματα. Έχει πολλά να μην ασχοληθεί. Μην ασχοληθεί, και όχι μόνο με τον ΟΠΚΠ. Πρέπει να μην ασχοληθεί με τα νοσοκομεία, με τις ελλείψεις. Ασχολούνται με αυτά, με τη Βασιλίση Σόλγα, τέτοια. Για μισέτα. Λοιπόν, άντε, γεια. Καλή σεζόν υγεία. Και Ολυμπιακός εύχομαι. Όχι, ποτέ, ποτέ. Δεν ξέρεις. Γεια σας κύριε Παρβαγιάννη. Γεια σας. Ο Φωτιάδης Καραγκιώζης είμαι, τι κάνετε? Γεια σου, Λεκαραγκιώζη, τι κάνεις? Καλό φθινόπωρο να έχετε. Επίσης και σε εσάς, κάθε καλό εύχομαι. Εσείς γυρίσατε τον Ειδηψό, εμείς φεύγουμε τώρα να κάνουμε τις διακοπές μας και τα μπάνια μας. Πού θα τα κάνετε στην Ειδηψό? Πού θα τα κάνουμε? Ξέρω εγώ που θα τα κάνετε. Στους ωραίους, κύριε, εντάξει, δεν θα πάμε στην Ειδηψό, πάμε στους ωραίους να τα κάνουμε. Τώρα το ίδιο είναι η ωραία, το ίδιο είναι η Ειδηψός. Όχι. Τέλος πάντων τώρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας βέβαια, δεν κρίνω.

υπόλοιπα. Οπότε κανένας απολύτως σωσμός το καταλαβαίνει ο καθένας. Το μόνο φωτεινό της μέρας είναι η επέτειος. Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι σήμερα γεννήθηκε μια άλλη αντίληψη για τη χώρα από έναν τεράστιο πολιτικό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων προς το καλύτερο. Αυτό οφείλουμε να το θυμόμαστε, γιατί μετά όλα όσα ακολούθησαν υπήρξαν καταστροφικά. Και αυτό είναι το κοινό σημείο αναφοράς όλης της Δημοκρατικής Παράταξης, η οποία βεβαίως οφείλω να πω ότι είναι ενιαία, έτσι, μία και ενιαία. Είναι μία και ενιαία, ανεξαρτήτως σε ποια κόμματα έχουμε ενταχθεί ο καθένας από εμάς, στο πλαίσιο βέβαια πάντα αυτής. Προφανώς αν είναι και ο Καμένος. Εδώ είναι η Τζάκρη, Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία σήμερα το πρωί μας θύμισε και το τραγούδι. Είναι 3 του Σεπτέμβρη σήμερα και μίλησε για την ενιαία παράταξη ανεξαρτήτως που ανήκει ο καθένας. Καλά, η Τζάκρη κάπως έτσι το έχει δει, το θεωρεί ενιαίο, γι' αυτό μπαίνει, βγαίνει από το ένα κόμμα στο άλλο, ανάλογα με το τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε να γιορτάσουμε την επέτειο. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό. Το Πασόκ είναι εδώ, δυνωμένο, ενατό και αυτό είναι το μήνυμά μας. Σε όλη την Ελλάδα. Ενωμένοι και δυνατοί, είμαστε εδώ. Το Πασόκ είναι εδώ. Όλοι μαζί, το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Ένας λαός, μία ψυχή, σε μια κοινωνία σοσιαλιστική. Ένας λαός, μία ψυχή, σε μια κοινωνία σοσιαλιστική. Μαζί τα γκλαγκανάρια, μαζί και τα ματζαφλάρια. Για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Ρε Μπεσκέδες! Εμείς τους θυμόμαστε τους συντρόφους Άκη Τσοχατζόπουλο και Γιάννο Παπαντονίου, κυρίως όταν μιλούν για το σοσιαλισμό. Το Πασόκ τους έχει ξεχάσει με κάποιο τρόπο, αυτό είναι αγνωμοσύνη. Κάποτε το Πασόκ ήταν ο Άκης. Το πρόσωπο του Άκη ήταν και ο Γιάννος. Έχουν υπηρετήσει και έχουν αγωνιστεί για το σοσιαλισμό όσο λίγοι. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε τρίτο λαό, τρίτο μέρος, διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας. Είναι καλά. Πώς πήγαινε διακοπές? Νωρίς πήρες, εντάξει, καλά, μην φανταστείς τι να προλάβουμε. Τι νωρίς, μωρέ, Σεπτέμβρης έχει πάει, τώρα έχετε γυρίσει. Ναι, αλλά πόσο να ξεκουραστείς τώρα, τι είναι, δύο μήνες, είναι τίποτα, αέρας περνάει. Ναι, δύο μήνες, εντάξει, δεν έγιναν και πάρα πολλά πράγματα. Κάει και όλοι, πάντα εδώ με AI φωνή, κάει και. Ναι, δεν χρειάζεται, τα πιάνει όλα έτσι κι αλλιώς, όλα καήκανε. Κάει και όλοι, βομβαρδίστηκε και η. Όλα τα ξεζουμίσανε, όλα αυτά, άμα τα πούμε, μέσα θα πέσουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, αφήνεις φλού, σωστό. Και συνεχίζει τη γενοκτονία του Ισραήλ. Εκεί δεν υπάρχει έκπληξη. Εκεί όχι καμία. Οι γενοκτονίες πάνε καλά, πάντα πάνε ρολόι. Μην ξεκινήσει καμιά άλλη. Καλό χειμώνα, να είμαστε καλά. Μητσοτάκη είναι 50 χρονών περίπου. Δεν θα είναι, θα είναι. Περίπου, ναι. Νομίζω παραπάνω. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Περίπου. Έχει 41 σπίτια. Μόνο. Γιατί απούλησε κάποια για να σπουδάσει το παιδί, ναι. Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Τέλος πάντων, έχει 41 σπίτια. Ναι. 40. Κύριε Πελετίδη, μπορεί ο Μητσοτάκης να καταλάβει εμάς, κάνει φωτιά, που έχουμε ένα σπίτι και έχουμε τρία παιδιά και πρέπει κάτι να τους αφήσουμε, ότι θα πρέπει να μείνουμε πίσω, να καούμε ζωντανοί, να σώσουμε. Μπορεί, κύριε Πελετίδη μου, να το καταλάβει αυτό ο Μητσοτάκης. 40 σπίτια και τα. Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει, για να αρπάξει του Βολτέρου, να σου πω εγώ τι θα κάνουν. Εντάξει, και πάλι και εκεί. Και σου λέω και τα 5 να καούνε, θα μείνουν πίσω τα 35. Κύριε Πελετίδη μου, αυτός ο άνθρωπος, και μιλάω πολύ σοβαρά, δεν μπορεί να καταλάβει. Το 112 σώζει ζωές, σίγουρα δεν σώζει σπίτια. Δεν καταλαβαίνει ότι έχουμε δουλέψει μια ολόκληρη ζωή για να πάρουμε ένα σπίτι. Έλα ρε, Αποστολά ρε. Έλα ρε. Έλα ρε, δεν θέλω να παίρνω στέχη, αλλά με σόκαρη άλλη μαλακισμένη. Τι μαλακισμένη.